Vítajte. Dnes sa ponoríme do príbehu jedného fakt historického miesta v Lisabone. Je to obchod Primeira Casa das Bandeiras, teda prvý dom vlajok. Áno, ten názov je dosť výpovedný a podklady máme z projektu Ložaskom Štória, ktorý mapuje presne takéto tradičné staré lisabonské obchody. Presne. A cieľom je zistiť, čo je na ňom také, no, špeciálne. Aký má odkaz a ako vlastne funguje dnes. Možno si môžeme predstaviť takú scénku na začiatok. Príde rodina, otec fandí Sportingu. Jasné. Mama Benfice. A dcéra, aby to nebolo jednoduché, tak Vitorie de Guimarães. Presne. A teraz čo? Hľadajú nejaké riešenia, ako tieto tri kluby dostať, povedzme, na jednu poličku doma? Odznaky, vlajočky, možno nejaké štítky. To je dobrý obraz. Ukazuje to, čím ten obchod asi žije aj dnes. Ale začiatky boli úplne iné, však? Úplne. Dnes je to na Rua dos Correiros, ale pôvodne, malo kto to vie, to bolo obyčajné krajčírstvo. Šili tam proste oblečenie. A potom prišiel rok 1885. A s ním istý krajčír Antonio de Almeida Cardozo. Áno, a ten sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Preorientoval sa na vlajky a dal tomu obchodu aj ten dnešný názov. Bol to vlastne prvý obchod v Lisabone špecializovaný čisto na vlajky. A zaujímavé, čo sa hovorí o jeho presvedčení. Že bol republikán. To je na tom tá pikantéria. Lebo predstavte si, 10 ročia vyrábal symboly monarchie, ktorú politicky no nemusel. Takže keď v roku 1910 padla monarchia a vznikla republika, musel mať asi zadostučenie? Určite, veď práve v jeho dielni ušili tú úplne prvú vlajku Portugalskej republiky. Ale pozor, remeslo nepustí. Ako to myslíš? No tak trochu paradoxne dodávali vlajky napríklad aj pre španielský kráľovský dvor, teda pre inú monarchiu. Biznis bol zjavne biznis. Presne tak. Ukazuje to, že tá remeselná zručnosť bola asi dôležitejšia než politické režimy. Proste potrebovali kvalitné vlajky, a on ich vedel urobiť. Presne tak. A potreba vlajok ako takých, tá je tu odjak živa. Označenie územia, rodu, klanu, neskôr štátu, viery, moci. Vlajky sú všade okolo nás, aj keď si to možno neuvedmujeme. A kto si ich objednával kedysi a kto dnes? To sa asi zmenilo? Veľmi. Kedysi to bola hlavne armáda, šľachta, cirkev. Dnes sú to aj filharmónie, rôzne spolky, charity, samosprávy, firmy. A samozrejme športové kluby, ako tá naša rodinka z úvodu. Áno, menia sa skupiny, identity, ale tá potreba symbolu, tá ostáva. A v tom obchode to remeslo stále cítiť. Majú tam vraj vyvesenú vlastnú vlajku. Akú? Z hodvábneho saténu s trojfarebnou šnúrou. Taká ukážka toho najlepšieho, čo vedia. Je to ako ich vizitka. Pekné. Ale asi aj oni cítia tlak doby, nie? Všetko sa mechanizuje, tlačí. Určite. Tá ručná práca, vyšívanie a podobne, to už asi nie je to hlavné. Sériová klač je rýchlejšia a lacnejšia. Je to nevyhnutný vývoj, ale. Ale stráca sa tým kus tej pôvodnej duše. Presne. Na druhej strane sú tu zberatelia a pre nich majú v obchode vraj také špeciálne zásuvky, Bandeiras Antigas, staré vlajky. A čo je v nich? No, práve tie historické kúsky. Ale vraj ich otvárajú len veľmi opatrne, lebo tie materiály sú už extrémne krehké. Je to taký malý, chúlostivý archív. Viem si predstaviť tú atmosféru. Krehkosť a zároveň sila tých príbehov. Ale aby prežili, musia robiť aj iné veci však. Spomínali sme pečiatky. Áno, diverzifikujú. Pečiatky robia aj teplú lamináciu, teda plastifikovanie. Proste sa snažia rozšíriť ponuku. A práve táto šírka od tých vzácnych starých vlajok až po bežné služby ako laminácia asi vysvetľuje, ako dokážu fungovať. A ako mohli pomôcť aj tej našej futbolovej rodine? Ten obchod sa proste prispôsobil. Aj takýmto moderným špecifickým požiadavkám. Čiže je to príbeh o premene, o adaptácii, z kráčierstva na miesto, ktoré je doslova späté s portugalskou históriou, ale nezaspalo na Vavrinoch. Áno. A stále ho nájdete tam, na Rua dos Correiros v Lisabone. Je to taká pripomienka, že remeslo a symboly majú svoj vlastný život. Často dlhší ako režimy alebo ideológie. Takže keď najbližšie uvidíme nejakú vlajku, štátnu, mestskú, klubovú, firemnú, akúkoľvek, možno sa na chvíľu zastavme. Aký príbeh asi rozpráva? O identite, o lojalite, o dejinách, možno aj o nejakých vnútorných rozporoch. Tie príbehy môžu byť naozaj zložité. Možno až tak, ako tá dilema tej futbalovej rodiny, ktorá len hľadala spoločný jazyk vo svete súperiacich farieb.